من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التشهد. دا تشهد تکیم نگنا تشهد تقریبا یره داده سلیر بیشت صحابه کرامه نا تکیم نگنار نکل تشهد. ایون این تکیشه سی کنه اختلافی سره کنه سیکیوتا که ذکر کری یا بل نذکر کری سیکا بل ذکر کری یا بل نذکر کری کنه سلیر بیشت صحابه کرامه نا نکل و بیا پا دیبنده اطول اتفاق تا کنه چه کیم یو تشهد که ویهی کنه وجب پا بنده ادا کیشی کیم یو تشهد که ویهی وجب پا بنده ادا کیشی. البته پا افضلیت شه اختلاف تا چه بهتار تشهد که ده کیم یو ده بیا ده تشهدی نه هده ره صحابه کرامه را نکل ده خمشهور چر نکل ده یو ده عبدالله ابن مسعود صاحب نه نکل ده بل عبداللہ بن عباس صاحب نے نکل لا و بل حضرت عمر صاحب نے نکل لا کنا امام مالک صاحب آغا تشہد دے حضرت عمر صاحب آب احتار بلی و آغا موتا امام مالک صاحب دے جکیم نکنا نکل کرا لا و امام شفیع صاحب رحمہ اللہ آد عبداللہ بن عباس صاحب بلا تشہد جکیم نکنا آب احتار بلی کنا و امیر دی عبدالله ابن مسعود سے بولا تشہد چی کم نکن آغا بہتار بلی چی دی عبدالله ابن مسعود سے بولا تشہد چی دا بہتار دا کسی اس دا با ما جا فی التشہد و بی قال حدثنا یعقوب ابن ابراہیم الدورقی قال حدثنا عبیدالله الارجعی عن سفیان سوری عن ابی اسحاق عن الاسود ابن یزید عن عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا دی عبدالله ابن مسعود سے بولا دا سوچ کی دا بیتا قال عبد الله بن مسعود سے ویلی دی علمنا رسول الله صلی الله علیه وسلم میشت جے کیم نہ کنا ارشال دا رسول مرک اذا قعدنا فی رکعتین سو ہدی چ میش کشنی پد ویرا کتے بند کنا پد ویرا کتے بند چ کشنی نو ستائی کی دا غلی سی بیا رسول مرک میشت دار وشالی دی ان نقول چ میج وی ایداس چ اتحیت للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. داد عبداللہ بن مسعود سے بلا تشہد دکانا میش پدے بندے عمل نمیر ویچ دا بہتار دکانا التحیات لله طول زبانی عبادتینا چی دی دا خلیص خدای پک لارا دی و السلوات طول بدنی عبادتینا خلیص خدای لارا دی و الطیبات طول ملی عبادتینا دا خلیص خدای لارا دی السلام علیکا ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتو السلام علینا و علی عباد اللہ صالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ. دا لگا مشہورا خود آستو کنا چاہ دے میراج چی کیم دا کنا پا اشپا بندی چا رسولم براک چی کیم دا کنا لوٹ شوا ہو کنا یا پیغ دیشے رسولم براک چی کیم دا کنا دا ککا اپلو چا اتحیت للہ والصلوات والطیبات یا اللہ پاک وی تاو فرمیل چا السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکات سلام دوی پا تو بندی او نبی رحمت دے خدای پاک دے برکات دے خدای پاک دے تو بند یا رسولم برک بیا پا جواب شوول چنا خوزو خو گوشانا یا مصر خومات یادا کنا شام السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین دا سرومتی دا خدا پا کپ میر بنداوی او پا نیک بنگون بنداوی جا کیم دا کنا دے خدای پا نیک بنگون بنداوی دا سرومتیوی یا دین ورس جبرائیل علیہ السلام چوئے چھ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. مشہور ہے کسان خدا سے مرقاتی صدر نکل کری دو کنا چھ بارحال جی کم دا کنا دا غا معراج پشپا بند دا مکالمہ شوئے دو کنا شا معراج پشپا بند دا مکالمہ شوئے دو خلکا بہروائی کی صدر نکلی دی کنا چھ ایس چھ سرائی چھ کم دا کنا دا غا تشہد یہی کنا بیا دے اغه مکالمه استحضار دا نکو ایستا خپل دای په طریقه دی انشاء سره دا سوی چې زدا سوی یا چا تحیت لله و صلوات و طیبات کنا زدا سوی کنا السلام علیکا ایوه النبی و رحمت الله و برکاته او زدا سے چا سلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین او زدا سے چا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبد و رسول طریقہ دے انشاء سرا دے سڑائی وی پتہ طریقہ دے اگے چ کیم نہ کنا حکایت سرا دے نہ وی دے اگے معراج دی واقعہ نہ کنا شاب سوچ میں نہ کنا طریقہ دے حکایت سرا دے نہ وی پودے شو دا خبر چے دا نہیں چے دا کیما دے خطاب سی غارو غلی دو کنا شاب سی السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ دا چے کلا دای حاضر ہو ولہ بے بدے شے سے اشکالان ہو کنا شاب ہوے خدائی چے کیم نہ کنا نشتا اے دا خطاب پسی غصر دتا مثلا چے دا خطاب شی کنا السلام علیکم با حالی ابدے سرا ہو استہزار دا دے اگے وکے دے معراج دے اگے استہزار دا کنا بے پیش و خدائی وطا بھی ای دتا چے السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ ولہ خدائی حاضر ہو او کدے ایلو وکی ایدے معراج استہزار نکے بیداوے پا خصوصیت تے رسول مبارک مندے ورحمل کوئے چے دا ایدو خصوصیت تا کنا چے دا اشتانا و بیادے خطاب پسی غاصر دتا جے کیم نکنا خطاب شی کنا دے حضر پسی غاصر خطاب دتا شی دا ایدو خصوصیت تا کنا شب دے خصوصیت مندے ورحمل کوئے دا دے عبداللہ بن مسعود سے چے دا کیم تشہود دا ایدیتا مشتر جیہ ور کبھی کنا یو ہو دا اینے دے وجنا پے کسا کنا کہ قال ولید امام ترمذی سے جو فلباب عن ابن عمر و جابر و ابی موسی و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ویسار رحمۃ اللہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قد روی عنہ من غیر وجہ پٹیرے طریقے سر نقل لا وہ ہوا اصح حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التشہد کنا دا اصح حدیث کنا فباب التشہد والعمل عليه عند اكثر اهلين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد من التابعين وهو قول سفيان الثوري ومبارك واحمد واسحاق رحمه الله وامير دغاك والله يهدى اصح ما في الباب ده ديوا جنا مي دي تا ترجيح ور كوي دوما دا جدا حديث كسا زنا احاديث دا سن اندرا حديث تي چه سي اي ستا شپد والے سي اي ش موجود دي انا اندر دي كانا شپيش يو حديث دا غدا دا عبد الله بن مسعود سي ولا حديث دا ابو بخاری شاشتا مسلم شاشتا ترمذی شاشتا ابو داؤد شاشتا ابن ماجہ شاشتا نسائی شاشتا صحیح سے ٹول نقل کر او دے اللہ پاک دس قدرت تے چ سپیرے والے سے ہا دا حدیث نقل کر لا او پیو کہ تو بشا دی وشتا مر فارکان دا بشرو بلا بالکل لگا کے سمجھ دل کدا دی تے کیما نقل لا الفاظ سے اس تبدیلی او اختلاف کی کیما کنا دا نشتا بش دا دیرا نہ دیرا خبر ادو کنا او درے ما دا خبر بلکہ ویلے کنا رسول مبارک دتا بیان کڑا دا لوسی نی ولا دا خپل شاگرد تا بیان کڑا دا اے دا شاگرد دی کیندا کنا سیکتا اسود ابن یزید دے غے لوسی نی ولا دا اے غے جے کلا ابو اسحاق تا بیان ولو اے غے لوسی نی ولا دا اے غے جے کلا سفیان سری تا بیان ولو اے غے لوسی نی ولا دا اے غے جے کلا ابو ولا ارجعی تا بیان ولو اے غے لوسی نی ولا دا اے غے جے کلا یعقوب ابن ابراہیم تا ورقی تا بیان ولو اے غے لوسی نی ولا دا کنا دیتا مسلسل بے اخذل ید ویل سی کنا شا رسول برک فرمی دا دا پہ اہتمام مندے دا للت کو کھانا چھے داغا جی کمنا کھانا تو سے ویائی استا کھانا شاہ میر داغا وجوہ دے ترجیح دی ادھے غدے پرہ دے و جنمیدوں ادھے غدے عبداللہ بن مسعود سے بلتا شہود تا ترجیح ویر کبھی پھنے را بندے بابن منہو ایزن دا بابا دا ہے دیگے عنوان نام دارنگی بدیشا دیگے تشہد بیان دا بدیشے دا عبداللہ بن عباس صاحب اللہ تشہد دیتا روری امام شفیع صاحب پہ بندی عمل دا وابیگا لحدثنا قطعبتو کا لحدثنا علیس ہن ابی زبیر عن سید ابن جبیر و تعوس ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مقالا عبداللہ بن عباس صاحب علی جکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا تشہد اور رسول اللہ مرک تیر وشالو بمشت تشہد داست کما یو علمنا القران لک سرنګ کنا شریف چې مشتر او شای ور یو د کوي داس ته شهود ور شاله ور یو د کول و فکانا یقول بی رسول برک چویل و التحیات المبارکات الصلوات الطیبات لله کنا یہ خداستی التحیات المبارکات آغا زبانی عبادتینا آغا پشکشینا چھ پی بند برکات اچھولا شوہ دا السلوات آغا بدنی عبادتینا الطیبات تی آغا پک پی جو گردہ ولی شوی دی دا خلیز دی خدای دی پرا دی سلام علیک ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتو سلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ دا دی عبداللہ بن عباس تی بلا تشہد دا قال ابو اسلام الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح غريب وقد رواه عبد الرحمن بن حميد الرواسي هذا الحديث عن ابي الزبير نحو حديث ليس ابن سعد ورواه ايمن بن نابذ المكي هذا الحديث عن ابي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ وذهب الشافعي رحمه الله الى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في التشهد وما جاء انه يحفظ التشهد فقط اي تشهد كان سنه طريقه داد التشهد فقط وفي قال حدثنا ابو سعيد الاشعري قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من السنه ان يحفي التشهد قال ابو اسحاق رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث حسن غريب ولا مر عليه عند اهل العلم باب كيف الجلوس في التشهد تشهد سے جسرائك شنیدہ کنا سرنگوک شنیدہ کنا اصل سے دنستی دعا ہی اتینا لو غلیدی یو تا افتراش ویل شی بل تا توروک ویل شی گانا شا افتراش داوی مثلا چکشینه دا شای اپشا ودارا ویداز و دا کین اپشا سملا وی کانا شا و دا کین اپشا بنده کنطای کشیر دیکانا پا دی بنده کشینه دی تا افتراش ویل شی و یو توروک تا توروک یدی تا ویل شی چه دا کین اپشا دا شای اپشا دوی سر شای طرف تا او بسی و پا کین کنطای بنده کشینه کانا لکا دا دی احناف ویل شده چه دا کسم توروک کو کانا ویرے گنا دا توروک تا بیا ایسا دو سر دا ودی کسی کتا توروک تا دا را ودا که افتراش تا دا را ودا پا جواز شی اختلاف نشتا پا افضلیت شی اختلاف تا چی بہتار کیمی دا کنشان امیل دا احراف مذہب دا دا چی افتراش مطلقاً بہتار دا کپا ولی نینستی شی کپا آخری نینستی شی افتراش تا دا بہتار دا کنشان سوچ میں دا گنا امام مالک سے بھی چھ تورک مطلق نا اے تورک مطلقاً بہتر دا کوالی نائن استعیق آخری نائن استعیق دوارا قتل میندی کا سلویر قتل میندی تورک دا مطلقاً بہتر بیلی دائی کھانا شا ٹھیک شو امام شبی سے ابداس ہوئی کھانا چھ کیم نستائی چھ دا سے نستائی بھی چھ پی پس ورس چھ چھ کیم دا کھانا سلوما اڑاول نمی پیش افتراش بہتر دا لکا مثلا سلوی را قتل میز که ورینا اینو سای سدا کنا پیش خوبی سلومان اول نشتا او کیم رو سای چه داس بی چه پیغش ورست چه سلومان اول بی کنا شا کادوارا قتل میز بی بدوارا قدش دا آغا ورینا اینو سای پدش سلومان اول لی کا سلوی را قتل میز بی پیش آخرینا اینو سای پیش سلومان اول لی کنا شا کیم نو سای چه داس نو سای چه پیپس ورست چه کیم دا پیش ورست چه سلومان اول نوی پیش افتراز بہتار دا و کیم چه داسی چه پیش ورسی سلمان اول وی پیش داوی چه توروک سشای دا دا بہتار دا امام احمد ابن حنبل سوی بیئی چنا یو سنائیر مین دا یو ربائیر مین دا پا سنائیر مزش افتراز بہتار دا و ربائیر مین چه بی پیش پا اول نستی شه بیا افتراز بہتار دا پا خیرین نستی شه بیا توروک داوی چه بہتار دا خب آر حال پا یواد رجا شه دی توروک بہتار بیلی کنا پا یواد رجا شه توروک کی کیم دا کنا دی بہتار بیلی و میر افتراش مطلقاً بہتار بیلی کنا شا ٹھیک شوا میر افتراش بہتار بیلی و دی چی کیم دا کنا توروک دا بہتار بیلی کسی استا بابن قیف الجلوس فی التشہد و بی گل حدثنا ابو قریب گل حدثنا عبداللہ ابن ادریس و ناسم ابن قلیب و نبیان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا وائل ابن حجر سے ویلی چی قدمت المدینہ تا ضرور المدینہ منورے دا ہو دی امنو کنا ضرور مدینه منوره تا یو ولی کل تو موویل ده سن سرا چلا انظرن نا الى صلاة رسول اللہ السلام خاما خاص ور قصل منزد رسول برکتا چه غدارا چه دا سرنگ المیز کو چه زیز دا کان یو دے کان بیا غزق و دریم یا من تا کنا خاما خاص ور قصل فلما جلسا ورکتل میں ورکتل میں نلمین جو کڑو کڑو کڑو فلما جلسا سوادی جو کشنو سر سولم برا کھیانی لے تشہد دے تشہد دے برا کشنستو افتر شریج لہو لیسرا اگوڑا والا دکین افشا اخبلا او پی بند کشنستو اوڑا آیا دا ہو لیسرا او کشیخ جی کین اکین لو سخبل یعنی علا فخ دے ہو لیسرا پا دے کینو رو نبندے والا سبار اجلا ہو لیبنا ویدارا والا شیع افشا جی کیم دا کنا شیع افشا ودارا والا کین افشا جی کیم دا اگوڑا والا پی بند کشنستو لو کنا قال بیسا رحم اللہ دا حدیث حسن سیون ولا مر علی دا اکثر اہل علم وقول سبیان سوری و مبارک و اہل الکوفہ تے دینی میر دا سی جی کیم دا چی دا افتراش کی دا بہتار دا دلیلہ پا دے حدیث بندی میر نسی نو بیرے ایو شفی سے بیدی حدیث ندا جو حکم چی دا یہی چی دا پاوال نستی بندی ورحم اللہ کھانا شا دا پاوال نستی بندی ورحم اللہ پاوال نستی شے افتراش کو دا بہتار میلی کھانا شا و دا دیا دا افتراشی چی کردہ پا دے اوال نستی شے کردہ میری ای جو بدے حدیث سے اس کرینا پا دے بندے ندو موجودہ چھے دینا اولینا ہی نستائی مراد دا بلکہ مطلقاً نستائی دینا مراد دا کاوالی کا آخری بلکہ وائل ابن حجر سے ابن رسول مبارک المیر پہ احتمام سے رہے قتلو کا نہیں قتلو ذکر جرا ون وہ بیا کا نزدہ کوئے پہ احتمام سے رہے قتلو بیا کا دے اولینی نستی وہ دے آخرینی نستی وہی اچھے اختلاف وا آوے دا خام خبی بیان کراوا کھنا شاہ ہو جدا حیعت اختلاف یہ نظر بیان کرا دے اولینی نستی و دے آخرینی نستی ولی میں جدا چی دے اول نستی و دے آخرینی نستی پہ حیعت سے اس سے اختلاف آنشنا لگا پہ اول نستی شے چی کم دے افتراش تو اس پہ آخری نستی شے شایدہ افتراش تا کنا دا دمیر دے پر دلیل دے وائل ابن حجر صاحب والا حدیث دا بلک سباب منہ ایزنا دا شے بیا اتواروک چردیمی کنا تواروکا ایغی والحدیث دا وابي قال حدثنا بندار قال حدثنا عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان المدني قال حدثنا عباس بن صالح السعيدي قال اذا عباس بن صالح السعيدي ولدي تجتمع ابو حميد وابو اسيد وسال بن سعد ومحمد بن مسلمه رضي الله تعالى عنهم ده طول صحابه كرام سر جامع شولي اور فذكروا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي تذكره سر كل المنذ رسول مبارك مين سر ذكر كولو فقال ابو حمید وطولا انا اعلمكم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذا شغر خبر پتوش طولنا المنزد رسول مبارک تکانا توز دام رشن ای ور خبر لکا زچ سم رشور خبر یا آلمیز یدا زچ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسا یعنی لیت تشہد رسول مبارک شیر استو ہے تشہد دے پرا وہ بیرے کنا پوچھتے حدیث تدا اختصار دا پدیشے رسول الله برک شنو سویت شهود دی برا فوق تر شریج له اليسرا بیوی غورا ولکن افشا و اقبل به صدر اليمنا ور متوجه کلا چه کم نکانا دا سار دی بغی شیف شا علا قبل بی پا قبل اقبل بنده او دا شیف شا سدو دا دا غاز دارا ولی و دا ساری قبلی دا ور متوجه کرا و کنا دا گوت سدی دا ساری دانی قبلی دا ور متوجه کرا و دا دارا ولی و و دا کین افشا چه کم نکانا غورا ولی و ووضعته اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى واشار باصبعه واشار وكفه قطع خلصت السبب هذا قال ابو اسلام الله هذا حديث حسن صحيح وبه يقول بعض اهل العلم وهو قول شفيع واحمد واسحاق رحمه الله قالوا لي وي كي يقول في التشهد الاخر شنو يبقى اخر التشهد شي على وركه بكون اكيد اقبل بنده واحتج بحديث ابي حميد دليل يعني ولا بحديث ابي حميد وقالوا لي يريد چی یک قدو فیت تشود الاول علی رجله اليسرا و ینصب اليمنا شا دادا ابو حمید پا حدیث بنده دی دلیل نیولا دادا ابو حمید حدیث دا پس تیر شو بدیش تورو کرو گلو تیو سلس کی دادا ابو حمید حدیث چی دا یہی انا اعلمکم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرسال تشود ففتر شرجله اليسرا و اقبل بصدر اليمنا علی قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى واشار باصبعه يعني بالسبابه يعني السبابه داري تورك رولو بش تورك نرولو بش اصل شيء دا حديث سنه كان دا مختصر دا دا حديث دا ابو حميد ولا دا باب وصف الصلاه شيء باب باب ما جاء في وصف الصلاه دا وصف يا پني چروڑا وے ايو پني نہیں کنا باب ما جاء في وصف الصلاه دا حدیث جے کیم دا کنا دا حدیث سر دریمی پا دیش دری حدیث تی کنا یو دی رفا ابن رافع واللہ من دو میں اوال حدیث دی رفا ابن رافع واللہ شتا دویم حدیث دی ابو عراسه بولا دشتا انشتا دریم حدیث پیری نه عن ابی حمید شتا عن ابی حمید سعیدی بلا پیر مخشاوالا والا حدیث دا و بی کالا حدثنا محمد ابن بشار و بیلی شا عن ابی حمید سعیدی قال سمعته و هو فی عشرت من اصحاب النبی صلی اللہ احدهم ابو قتادة ابن ربیع قولو انا اعلمكم بصلاة رسول اللہ سلام اینا آگا تفصیلی حدیث دادا کانا لے ابو حمید والا من دلمی دا شا انا اعلمكم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالو ما كنت اقدمنا له صحبه ولا اكثرنا له اتيانا قال بلا قالوا فاعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه فاراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه ثم قال الله اكبر وركع ثم اعتدل فلم يسوء براسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبته ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يدي على كل علم في موضعه معتدلا ثم هوى الى الارض سائل ثم قال الله اكبر ثم جاء فعضديه عن ابتيه وفتح اصابع رجليه ثم سن رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل علم في موضعه معتدلا ثم هوى سائل ثم قال الله اكبر ثم سن رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل علم في موضعه ثم نهض ثم صنع في ركعة ثانية مثل ذلك حتى إذا قام من سجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم دعيني دادي تورك بشر وغلالا اصلی تفصیلی حدیث دادا دے ابو حمید سعیدی کا نا تورک پر شروع غلط زکا پا دے گو نیمہ شفی صحیبا دلیل نسی خوی ادیر ابو حمید سعیدی غالا جا کم دا کنا جوب دادا شا یا اصل شے دا تورک صدا کنا دا یمیش کو بیان دے جواز بندے ور حمل کبھی یا با حالت عذر بندے ور حمل کبھی جی کلا رسول برا کم زیرا شو کنا شا بیا اولے دا تورک کڑا دا کنا شا یا با بیان دے جواز بندے یا با حالت عذر بندے ور حمل کبھی البته شزه ده پر بیه تورک بهتر ده ده که ده استر ده کنشم با ما جا فی الاشاره ده ده اشاره سده کنه اشاره چه کرا مثلا کشینه کنشم اشهدو الله اله الا الله ویده دی تو علمین دوره سوی بیا پا دیگه دیش اشاره شی کنشی اشاره اشهدو الله اله الا الله کنا تبی اشاره دا اشاره سدو کنا اشاره دا پا حدیث شجی کیم دا کنا دیر از یوتا رو غلید دا اشاره بلکه حد شهرت تا جی کیم دا کنا رسی دلی دا مرا دیر حدیث شروع غلید کنا چه حد دا شهرت تا جی کیم دا کنا رسی دلی دا شل صحابه کرامنا تقریبا پا دیش روایتینا لغو لیدی ایده واجنا خو جمهوره که سلف دی که خلف دی طول پا دیوان اتفاق تا چه اشرا چه دو دا مسنونه دو اشرا دا مسنونه دو خو یو خبر دادو چه دا اشرا سدو کنه دا دی احنافی چه کم زهر روایتینا دی کنه زهر روایتینا متون پیش دے اشارے سے کرنشتا کنا شا دے احنافی چی کم متون دی متون ظاہر روایتی نا نا متون شی ظاہر روایتی نا لکا کنس شو مختار شو کدوری شو وقیا شو دا چی کم نا متون دی فکر حنفی کنا شا فکر حنفی دا متون دی نیرہ ہونش نا مدنے غنیرہ شتا غنیرہ دی سیک سیک ویچه خدا دا سلویر متون دی کنشا یو کنز دا کنز و یو مختار دا مختار و یو مجمع الانهور دا مجمع الانهور و سلویرام زنوی چه قدوری دو زنوی چه وقیا دو دیش اختلاف دا دیش اختلاف دا نیرانش دا دامت نیست سلویر دی خب دی سلویرام شه اختلاف دا چه قدوری دو که وقیا دو نیرا متنی نشتا فکر حن بیسی نیرا دینا جوڑ کری دی دینا سلام نکر نکل والا نشا دا زہر روایتی نا دی کانا شا بیا دا دی احنافی چی دا کی متون دی دا ظاہر رواتی نا پدیش دی اشاره ذکر نشتا نا نفیان و نزبتا کاس شتا اشار او کدوری شوانوی نویوی مجموع الانحور شوانوی مختار شوانوی کشتا بشت او بیده کنا پدیش نشتا کنا شا دا شده اشاره ذکر نشتا یکیم نکنا شا نا نفیان و نزبتا بیاده و جنا زنا متاخرین احناف آن اصلی که دا اشاره ندو سنات دا اشاره ندو سنات مسنونیت نا انکار کرده دا کنا شا که مسنونه و آخو بده زهر رواته شوی جکیم دا کنا بده متنه شوی ذکر خوا کنا شا سوچ من دا کنا این مسنونیت نا انکار کرده خلاصت القیدنی حسوس خوبیه که بدعات تا کنا شا آخو مسنونیت خو پریوز دا چه تنا انکارو کو آخو یه که بدعات تا کنا شا و زنا حال که بیا دیر تشدود و علو کرده دا کنا شا آخو داست یه کنا که مارا قول ابو حنیفه باید نعوذ بالله قول رسول کفی نیست حدیث شو رو گلی مودا رسول قول نده کفی مودا قول ده امام صاحب پچار ده کناش در ادام را تشدود کرده مش مارا قول ابو حنیفه باید قول رسول کفی نیست نعوذ بالله دا تشدود در حال که کرده او بارحال حقیقت دادا چه کسکسوی ای کسوی ده شرا دا جه کم دا سنت طریقه دو کنه شا دا سنت طریقه دو پا حدیث شد دیره حدیث شد جه کم دا کنه دا سبه دادو بوده شو دا خبره چه مدون ده احنافش زهر رواتش ندو ذکر نجس ندو ذکر عدم ذکر دشی دا دلیل ده عدم دشی که دایشی یو ده ذکر نشو بیا رویانا ده اولا متنه اولا ده غاسن سنون دی کانا ده غاسن سنون دی استدا خواه نیرا دی ده خبر زنه پوتی وی ده هون دوشا چه ده یو زنه پوتی دو خدا ده غاسن سنون دی ده خواه نیرا دی ده خبر زنه پوتی وی سوچ میرا کانا نردا هو مطلب ده چه آدم ذکر ده شیده دلیل ده آدم ده شی نشی که دایی کانا شا او بلکه متون شده نوی ده کرد امام محمد سے موتا ہے امام محمد صدا خبر رکھ رہی ہے کرا دا اشارے والا حدیث رو ری کنا اشارے والا حدیث یہی دے سر اداس بھی یہی کنا شاہ جو بدے بندے عمل لا دی میر جاو امام سے بدا گا کولا یہ تو سرنگی رہی مارا قول ابو حنیفہ بیت امام صاحب قول دا تشور خبر رکھا امام محمد صاحب شور خبر رکھا آن یہی کنا چھر امام صاحب بدا گا کولا چھر شرح سنات تو کنا موتا ہے امام محمد سے جی کھیمدہ کنا دا ذکر شتا بیلی کنا او پودش و دا خبر که ما غا اخلاصت القیدانی ولو یای چه غا دا سشای دا بدعات دا نی اخلاصت القیدانی خو دا خو صداس کتوب نده چه تو یای چه دا داس معتمد کتوب دا یری خلوڑا دا مصنف پاتا نلگی چه مصنف یا سکتا مصنف پاتا نلگی چه مصنف یا سکتا کنا شا او بلکہ علامہ شامی رحمہ اللہ علیہ کلی دی او کوئی رسم مورتی شے چے اخلاص دل قیدنی کے توب صدر کا نشا اے دینا او فتوانا میں کبھی چاہتا جو بلکہ تو بشید مسئلہ نہیں دی دی دی مدی فتوان کا اللہ وانا دی کا نشا روڑا دی مسئلہ پتا نشتا کا نشا چا جوڑ کرا دا کا نشا سوچ میں دا کا باس کے کیم دا کا نداس دا کا خاتے بلائلین لکا شپے جے کیم دا لرگی چلاوین کا سری یا بتائیش لرگی چلاوی شپے پتیارا سے وطان نیلی خوب اللہ گیا گا بس کا دلر گائی روستا ویرا ہو لوکا منگیر روستا ویرا ہو لوکا پڑا روستا ویرا ہو لوکا تور روستا ویرا ہو لوکا سوی قلوز ویرا چلی دیتا نکزی جدا پای دمان دا کنو کسری دا کنو شا که دا ویشوی جی که خاتے پی لئی لیت دا کشپیل ار گئی چلی وین کسوی کنو شا دار بس تیر اشبا مندے پو پڑی سر گلا گیا دا چی چیرے کساری دلی دو ار نیولی دو چی کنو کتو بشی لکلی دو نیرا دیتا نکزی جدا ودر اشا دو که خندر ایدو کنو شا ای دیو جانا چی کم دا کنا با دیو بندیو فتویور کولا نی رو کنا شا دا سم معتبر که تو گونده چی دو بیل بیا ویلی دایی بی سوش اصلی داغا که دا کم خال که کنا انکار کلا دا دیشاری دی سنتیت نکنا ایتی تا اصلی تقویت نمیلو شوا دا که نشان دا دوله یو دی شخونی من کی شخون ای پا مخشد کدای شراو برا دا گوتا سیخ دینا پر کبی شا دا گوتا سیخ دینا پر کبی که نشان من کی شخون دی که نشان او خیر پی که وچه و دا وشان دینا پر کبی که نشان اصلی دیتا تقویت نمیلو شوا دا که نشان مجدد الفسانی رحمه الله ایغی و خبره کریه ده اینا تکیت ده ملاوده مجدد الفسانی سید داست یهی کنا چه ٹیک پیو دیبو بری شا حدیث رو غلی دی خدا ده شره پا حدیث شه زبردست استراب ده کنا شا استراب ده کلا زنا رواته شده این داست دیمین چه رسول برای که شرا داس کریه دو چه دا دوی گوته داس رمت اکڑی دی و حلکا جوڑا کریه دو وینه داس حلکا جوڑا کریه دو دوی گوته رمت اکڑی دی و بدای شرا کریه دو زنا رواتیش داس رو دیمی چه درهی بند پنزیس حیاتی جوڑ کرده درهی بند پنزیس دین داغا دیو درهی بند پنزیس دا غوطا گوتا سدو دا وی دیلی که تا ورورا سد دلی که وینه دا پنزیس دی دا درهی گوته چه رمت که دا درهی بند پنزیس شو بیا وی شرا که کناشا چه داست کری در رسول مبارک که شرا درهی بند پنزه سه حیاتی جوڑ کرده زنا شیخ دیمی که دروشت حیاتی جوڑ کرده دروشت حیات دادا بینه دا گوتا ویدیز دورا سره دا دروشت حیاتی جوڑ کرده زنا روایتش دار دیمی چه پا اللہ پا ده نفیه وی چگا ده پا ده اللہ اثبات بنده وی چیتا وی پا زنا شیخ دار دیمی چه نا دا گوتا سدو لا دا لا سدا کنا لا شادو اللہ الہ پا دا لا بندے ویٹی دا پا دا اللہ ویچے گا وی کنا شا اللہ بندے ویچے گا وی شادو اللہ الہ اللہ دا کہا جی اللہ توحید خدا او دا یوان کو بیچے گا وی دا توحید دا کنا شا ذرا ویچے پا دیزی بندے ویچے گا وی بیا پا ذرا غاشر دینی چه مثلا در آیا کلا مثلا چه گوتا چگا که چه کیم ده کنه بیا نیره رنگا که کنه شا زنا شردینی چه نرنگا وی بینا خیره پیره کنه شا دال بردست استراب و اختلاف سرم شروع غلا ده ولی حدیث بیا مجدد الفسانی رحمه الله آغا بیایی چه کده ده استراب ده وجنا احناف حدیث ده کل لطین مسترد کوی چه استراب پشه و غلاده کلتا اینو والحدیث سده مشهوره چه یه بیدوی کلیتا چه ورا سیدی بیادا نمبر بیده دی کنا آمیز ده استراب ده وجن رد کهی کنه رد کهی بیا که ده استراب ده وجن احناف ده کلتا اینو والحدیث مسترد کهی کنا خود اغای استراب و ده شره پا حدیث شره و غلاده خود اغای شره والحدیثی نا ده ده استراب ده وجن مسترد کهی دی کنا شا ویشو کنا ددا کسا کریه ده ایغ زین تقویت ایده غیر شخونه تا ملاو ده کنه شا ویشو کنه خو شان و شرح محلو یهی چه بار حالا شیخ مجدد الفسانی رحمه الله ایده احترام و ایده قدر چه کم ده کنه ده پا خپل زی بند ده کنه خو بار حال سیک چه سیخه خبره کو خو سیخه ویتا ویا چه غیر سیخه کو خو غیر سیخه ویتا ویا کنه انسان دا دائن دا هندو مثلا چه دایی چه کیم نکانا شا انسان ندا ویش دا پا دیکی سا شه دایی خطو شوا دا کانا شا حدیث دا کلتاینه پیش استراب دا یکینن دا استراب دا وجه نمیر رد کوی خود اشاره پا حدیثش استراب نشتا کانا شا استراب ادیتا ویهی شان و شاره مولا ویهی چه یو حدیث وی یو حدیث پا یو حدیث شه داس مختلف روایتی نروشی چه پیش تدبیق نوی ممکن یو حدیث وی ده یو حدیث داس مختلف الفاظ مختلف روایتی نروشی چه پیش تدبیق نوی ممکن بیا دیتا استرابیل شی دیده وی جنبی زعیب گردنی مسترد کیه دی ٹیک دو خدا دیده شرعه والا حدیث ده یو حدیث خونه ده یو چره ده ده رسولو برنگ نتیک دو مختلف شرعه سبیتی دی خدا پا مختلف مواقع بنده در ثبت دی کلا به ایواکرا کلا به در بلاکرا کلا به در بلاکرا کلا به در بلاکرا ده بیان ده جواز ده پنا ده امت ده سوالت ده پنا ده کلچه کداکرا ایشه کداکرا ایشه کداکرا ایشه ایسا گانا شا و دیشه استراب چه ده استراب هو ولی بی چه یو حدیث داسه الفاظ روشی چه پیش تطبیق نیو ممکن کنشا و دا یو حدیث نده پا مختلف مواقع کنده رسول مرک دا خو کریه دی دا اشاره کنشا دا یو آیا سرا یو زی کریه دا گوشا حدیث دا بلا پا برا موقع کریه دا گوشا حدیث دا بر صحابی زر نکل کرده بلا پا برا موقع کریه دا گوشا حدیث گوشا صحابی زر نکل کرده کنشا و دا طول یه چه کری دی دی بیان دی جواز دی پرا کری دی چه دا طول های اتینا دی دی غیشاری دی دی دارا و دی پا کیم طریقه سر چه اومد قرائشی کودا یکانشا البته بهتر دادو چه حلقا دا جوڑوی دا دوی کو تیدر متوی حلقا دا جوڑوی و پا اللہ دا چگوی و پا اللہ دا چیتوی کانا بهتر طریقه می رحنا فی جدا با دو سوچ مدا کانا با مجاز الاشارت وابي قال حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاه رسول الله كو سواد يجكشن ساي بل منزش وضع يده اليمنى على ركبتي يكشيو شيلوس پشاگندا بن ورا فائز باهلت وچگاولا و اغوت تلل ابهاما چدا ورنر ديدو يد وٹگوت تدا وٹگوت وين ابهاما يد تا ورنر ديدا گوت يد ور بها چ شراب اکلد پدي گوت سرا ویده ویده اليسرا وعلى کین روزه ده چه وعلى رکبتی هی اپا کینه گنده ده ده بنده و باس توها علیه غروین که ودائی ده ده غی کین لوس علیه پا ده کینه گنده بنده کنه غروولا وی غداوی نر چلا ولو چه بده بنده وی شراک را داوی لغاز غروولا وداوی ور چلا ولو کنه شر قال ویلی دی امام ترمیسی جبا فی البادان عبدالله بن زبیر و نمیر الخزائی و ابی حریرتا و ابی حمید و وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابی سر رحمه اللہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ناسن و عریم اللہ نعرف من حدیث و بیدلہ ابن عمر الا من حاضر الوجه ولا مر علیہ اند بعد علی علم صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختارون اشارت فی التشود و هو قول اصحابنا رحمهم اللہ ٹیمس لکھا دیرادا ہاں